میں نے کہا نا مفسرین کبھی تفسیر کرتے ہیں ایک عام فرض کو ذکر کر کے. ابن عباس نے جو کہہ دیا نا کہ یہ لغو کیا ہے عش کیا مطلب لغو صرف یہ ہے بلکہ کیا ہے لغو ہر نکمی بات لغو شرک سے لے کر ہر نکمی بات اس کو لغو کہتے ہیں. ہم ان اللغو موریزون وہ لغو باتوں سے نکمی باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. ذرا خیال کر یہ جو موبائل پر وہ گیم کھیلتا ہے یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے لغو نکمی بات ہے یا نہیں. اور یہ جو کئی کئی ہوتے ہیں میسجوں کے دل داتا الو چرخے ہیں جدھر بیٹھے ہیں میسج آ رہا ہے اور یہ فون موبائل اس وقت کا سب سے بڑا شیطان موبائل ہے. اس سے بڑا شتونگڑا کوئی نہیں. اس نے اتنا مصروف کر دیا کہ یہ آدمی لیٹرین میں بیٹھا ہے لبی کہتے ہیں ہیلو لیٹرین میں ہیلو لگی ہے باتیں بھی ہو رہی ہیں لیٹرین میں بھی بیٹھا ہے اور پھر میسج پہ میسج فون پہ فون اور گھنٹیاں ٹونے دیکھو مولویوں کی لگائی ہوئی گھنٹیاں اور ٹونے گانے اور اس طرح کی مصیبتیں. اصل لغو اس زمانے کا سب سے خطرناک لغو موبائل ہے اور اس کا غلط استعمال ہے انل لغو. اور جب سے یہ موبائل آیا خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کے بعد اب طالب علم ہے ہی کوئی نہ. پڑھنے جس طالب علم کے پاس موبائل آ گیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پڑھ جائے سوال نہیں پیدا ہوتا. اور اس نے تو ہر وقت یہ سبق میں بیٹھا ہے کان ادھر ہے اور مطالعے پہ بیٹھا ہے کان پہ یہ شیطان کھڑا ہوا ہے اور تکرار پہ بیٹھا ہے یہ اللہ کے لیے میں بیٹھا ہے یہ کھانے پہ بیٹھا ہے یہ. اور میں حیران ہوں پتری سارے میرے موبائل سے لیتے کیا ہے. یہ انگریز کی چال ہے. اس نے مسلمان کو آپ اگر دیکھیں ہمارے ایک ساتھی ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے اس دن اس نے فون کیا تو اس لمبی جوڑی گپ شپ لگائی تو میں نے اسے پوچھا کہ وہاں پر بھی یہ موبائلوں کا سسٹم ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں امریکہ میں کسی ذمہ دار آدمی کے پاس فون نہیں ہوگا اور اگر کسی سے راستہ پوچھنا ہو اس کو بلایا مجھے راستہ بتا وہ آیا راستہ بتا کے وہ کہے گا اتنے ڈالر نکال تو نے میرا بجٹ طے کیا. راستہ بھی بتائے گا ڈالروں پر بجٹ طے کیا اور خود وہ اتنا. اور اس نے یہ شیطانی ہمارے اندر ایسی پھیلائی اب زنانیوں کے پاس بھی منہ گئے. بے غیرتی کی حد نہیں ہو گئی. دیندار آدمی کی زنانی کے پاس بھی موبائل ہے مولوی کی بیوی کے پاس بھی موبائل ہے. ضرورتیں فلا ہے اور موبائل پر جو کچھ ہوتا ہے ہر ایک کو بال وضاحت اور پھر ضرورت معلوم ہے کہ موبائل پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور جتنی زنا جتنی بے غیرتی اور جتنا اس کا غلط استعمال پوری دنیا کو اس انگریز فرنگی بےمان نے تباہ کیا. اب یہ ویسے کہتے ہیں مدارس کو ختم کر دو. خدا کی قسم جب تک موبائل ہے اور اس طرح مدارس کو ختم ہے ادھر تو چلے بالکل نہیں یہ لگے ہوئے ہیں مدارس کو ختم کرو. ان جنگلوں کو پتا ہونا چاہیے جب یہ موبائل جیسا جتوگڑا جب آ گیا سارے بلند تو کوئی نہیں. اب تو سکول کالج مدرسے کے ماحول کا فرق ہی نہیں رہا کیونکہ موبائل ہے. اور سب سے بڑا مشکل یہ موبائل ہے. یہ بھی ہے اللہ میں. اور دیکھو فوٹو کھینچنے گناہ تو نہیں ہوگا نا. نہیں ثواب ہے کیونکہ علماء نے کہہ دیا یہ عکس ہے. عکس ہے یاد رکھو حرام ہے. ویڈیو بھی حرام ہے چاہے میری ہو چاہے کسی کو مسئلہ نہیں بدلتا. ویڈیو ہو تصویریں ہوں حضرت نلوی شاہ صاحب کا پورا رسالہ ہے اور اس میں انہوں نے صحیح رگڑا لگایا صحیح مانو کہتے ہیں یہ متحرک تصویر یہ اشد حرمت یہ ساکن سے زیادہ اس میں حرمت ہے. اور آج مولوی کو بھی ذوق ہے اے میرا فوٹو ذرا کھینچے نا کھینچے نا مولوی بھی کہتے آ ذرا میرا فوٹو کھینچ سارے یعنی یہ ایسا گناہ بن گیا فوٹو اور تصویر والا کہ اس کو گناہ مولوی بھی نہیں سمجھتا. سمجھتے ہو آپ کو کتنے گناہ ہے؟ عوام تو چھوڑو بڑے ذوق سے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں اور ہے عکس. یہاں جگہ پہ جو فوٹو پہنچائے گئے عکس ہے مقال ہے تصویر ہے. ہاں بھائی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو گانا بجانا یہ بھی لغو ہے. ڈھول سرنگیاں باجے یہ بھی لغو ہے. موبائل کی ٹونے رنگ برنگیاں ٹونے یہ بھی لغو ہے. فرمایا کامیاب وہ مومن ہوں گے جو لغو سے بچنے والے ہیں, ہراس کرنے والے ہیں, تاش لوڈو کرکٹ بنا فل کرکٹ سنا فل کرکٹ کئی کئی بیچارے کرکٹ میں سنا ہوتی سارا ان کا ہے ہی اندر کرکٹ. جو کرکٹ کا زیادہ ہوگا اندر سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوگا. اور کرکٹ اتنی شوق مولوی کو تو با سالے فلموں کو اور یہ بیٹھ کے وہ فلانا جو شیطان ہے وہ بڑے چھکے لگاتا ہے اور باقاعدہ میچ دیکھتے اور امام صاحب بھی ٹی وی کر جاتا ہے جی کیا اے ذرا کرکٹ کی جھلکیاں دیکھنے گیا تھا. ایسے الو کے پٹھے امام کے پیچھے نماز مطلوب تحریمی ہے جو بے غیرتی اور فساد کے مشابہ بنا ہوا ہے. اور طالب علم بھی مولوی بھی سارے یاد رکھو یہ فاسقین کا کھیل ہے. ہاں ورزش کے لیے اگر کوئی کھیلتا ہے تو علماء نے مبالغہ ہے لیکن ورزش کی حد تک. لیکن اتنا دل زیادہ بن گیا فاسقوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور وہ چھکا کمپنی ہیں کارٹونوں کی فلانا اتنا اچھا ہے فلانا جی ہے. اور مولوی صاحب بھی پوچھتے ہیں جی فلانا ماشاءاللہ بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا بے حیا مولوی ہے تجھے شرم نہیں آئی. اور فساد کی تعریفیں کرتا ہے فاسقوں کا لباس وہی ایکشن وہ ساری چیزیں یہ ساری ہیں دوستو بزرگو انل لاگو دو. اب ذرا جی نہیں ہے اب آئے گی بھی نہیں تھی. اچھا جی والذین ہم عن اللغو معرضون وہ مومن جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں اپنا وقت فضول نہیں گزارتے. جو فضول وقت ضائع کرنا یہ بھی اس لغو کے مفہوم میں ہے. اور فساد کی مشابہت اختیار کرنا ہم تشبہ بے قوم پاؤلا منہم فاسق لوگوں کا طالبات فاسق لوگوں کی سی چال فاسق لوگوں کا سا طرز زندگی فاسق لوگوں کی طرز کی گفتگو فاسق لوگوں کے لہجے کی نکالی یہ ساری آتی ہے اللغو ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون اور وہ لوگ وہی ہیں جو زکاۃ فاعلون اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں. اپنے دلوں کو زکات سے مراد کیا ہے زکات نفس اور زکات قلب اپنے دلوں سے دلوں کو پاک رکھتے ہیں مسئلہ توحید مانتے ہیں اور کینہ بخل وغیرہ دل کی بیماریاں ان سے تطہیر حاصل کرتے ہیں. والذین ہم لفروج حافظون دل پاک ہوگا تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی. اگر دل گندا ہوگا شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی. اس لیے فرمایا وہ دل کے صاف ہیں. والذین اور وہ لوگ لفروجہم اپنی فروج کے لیے حافظون تھامنے والے ہیں الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا وہ جو وہ عورتیں یہ مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ مراد لونڈی جائیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ پس وہ غیر مَلُومِين ہیں ان پر ملامت نہیں کی گئی فَمَنِ اُبْتَغَى بَرَاءَ ذَٰلِكَ پس جو کوئی تلاش کرے گا بَرَاءَ ذَٰلِكَ اس کے علاوہ کوئی راستہ قضائے شہوت کا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ پس وہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے اب سمجھو ذرا وَالَّذِينَ هُمْ لِخُرُوجِهِمْ اچھا چند ایک حوالے رہ گئے ہیں ایک تو ہے نا وہ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اس پر حوالہ ہے علامہ نسبی کا فرماتے ہیں خاشعون بالقلوب وساکنون بالجوار خاشعون بالقلوب وساکنون بالجوار وہ خاشعون کا معنی ساکنون بالجوار اعضاء سے سکون اختیار کرنے والے یہ مدارک ہیں جی اور مولزون پر بھی لکھ لو ان اللغو لغو کیا ہے انہ المعاصی کلھا اس سے مراد تمام گناہ کے کام ہیں فضول کام قرطبی آپ جی بزرگوں تھوڑا توجہ فرماؤ والذین ہم لفروجہم یہ آیت نص کہتی ہے کہ قضائے شہوت کے محل دو تھے اب ایک ہے قضائے شہوت کے محل دو تھے اب کیا ہے ایک اپنی بیوی اور دوسرا اپنی لونڈی لیکن لونڈی کا زمانہ ہی نہیں اس وقت کوئی لونڈی ہے ہی نہیں ہاں بھائی ایک بات ہے علماء کی بہرحال اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ اس وقت ماں ملکت ایمانہم کی صورت نہیں البتہ ہو جائے گی آئے گا وقت لیکن اس وقت نہیں اب ایک ہی چیز ہے وہ اپنی بیوی تو اپنی بیوی قضائے شہوت کا یہ محل ہے اپنی شہوت کو بیوی کے ساتھ پورا کرتے ہیں یہ اور منب تبا برا ازالے کا جو اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی اختیار کرے وہ ہادی اور ظالم ہے ہادون ہے وہ ظالم ہے اس سے علماء نے اس امنا بل یاد ان نکاح بل یاد کی حرمت اور اسی طرح غیر فطری قضائے شہوت کا طریقہ غیر فطری لباست کا لفظ مناسب نہیں لوط پیغمبر کا نام ہے اور لباست کا لفظ صرف پہلے شنی کے لیے بولنا یہ مناسب نہیں اس لیے اس کا لفظ خلاف فطرت قضائے شہوت یا جنس پرستی یا اغلام بازی یا اس کو عربی اللباس اللباس یا اغلام بازی یا جنس پرستی یا مردوں کا مردوں سے شہوت کا قضا اور پورا کرنا یہ بھی اس آیت کی روح سے قطع عن حرام ہے اور ان نکاح بالجد یہ بھی حرام اور نکاح المتعة یہ بھی حرام نکاح مدے والا یہ بھی کیا ہے حرام ہے مدے والا نکاح غیر مکلف کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو تو نکاح مل جد یہ افضل چیز ہے اس پر ثواب بھی ملے گا شیعہ کہتے ہیں اگر مجبوری ہو تو نکاح المدہ یہ افضل ہے. اور شیعوں کا طوسی کہتا ہے کہ یہ جو جنسی افعال ہے یہ بھی ان کے بھی اتنے بڑے فوائد بیان کیے ہیں. طوسی اور طوسی بعد آتی ہے جس کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے رجل دبریجن, رجل دبریجن. یہ اور شیعہ مذہب میں اس چیز کی کوئی پابندی نہیں اور ہر قسم کی بے غیرتی عام کی جا رہی ہے. یہ جو انگریزی ممالک اور فرنگی روشن خیال بے غیرت ہیں انہوں نے وہاں پر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو بھی جائز قرار دے دیا حکومت کے طور پہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کے عجیب کام ہے. وہاں پر ایڈ جیسی مرد مرد بھیجتے ایڈ. اب وہ ایڈ جیسی مرد ایسے ہیں جیسے سامری کہتا تھا لا مساسا, میرے قریب نہ آنا. ایسی مرد ان ایریوں میں آئی جو اب پاکستان میں بھی پہنچ چکی ہے اور اس مرد نے ان کو تباہ کیا, ورنہ یہ بے غیرتی کے غایت اقصیٰ کو پہنچ چکے تھے اور بہت آگے نکل چکے تھے. سر عام مردوں کی مردوں کے ساتھ شادیوں تک یہ کام چلا گیا اور باقاعدہ تقریب اور باقاعدہ اس پر بے غیرتی کے علمبردار. لیکن اللہ نے عذاب بھیجا بصورت ایڈز. اب بیچارے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی بھاگتے ہیں دور دور. بہرحال جہاں اس آیت میں استمناء الجد بھی براء ذالک کا اور یہ اغلام بازی بھی براء ذالک کا اور نکاح المتعة بھی براء ذالک کا. ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں متعة پر. اچھا چلو اس گفتگو کو بہت مختصر کر رہا ہوں. پہلی چیز ہے کہ متعہ کی حقیقت کیا ہے.